الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرا بجول بجولو بأنشل منا مونجورا سلمنا ويمي الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قرت درس من كوي رنجول قفا رنجول سفتين نجول وما أدراك ما نجول جومرادو بي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا إله سفتين أسمان إلم سفتين دي إن نفع جول بنيسان جول سنني الله بي إن العربي بي منني من دفتي ما وددوم تلكر حفظة يا الله ركئن نند إفهم دي إجاب دي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ko adifon bedo wasena hore me hulde jomirat subhanahu wa ta'ala sabu hulde allah woni kartal nanna wal aljanna allah ala mo jidi qul huwallahu ahad allah as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allah jibinani o jibinaka ala mo foti dum non a jiado allah rento rento mawni kinare e jamiroje allah nela sallallahu alaihi wasallam mawni kinare woni salade gonga e yawade jimbe bandirabe julbe e nam be de wasino horam e tupirade ngudo julu ha mayde ara jomirade wa'mur wa'bud jafudan wa'bud wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin e nam allah janti may deftanum te ko janti ko ko gonga chagal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عثمان يلمك جومرادوي jomiraado yen njul njulen ti subar njulen takosa njulen futuru njulen geje ha mayde ara eden njula la ilaha illallah sabuken julbe ay nam julo wa en dada e gede pankare ndeysan njulu en hada gede pankare gede de mojjani e bakkatuji sa jangtima allah allah jangtoma do buri do jangtida dum jangtugol allah buri mawnude wallahu ya'lamu ma tasnaun la ilaha illallah odo aya ngare toppirde dum jomiraado wi o mo andi ko gonden e dow mum ko so police wima emi ngande ko batta ko douane wima gendarmerie wima brigade routière wima an ko batta ko emi ngandi paya kula la ilaha illallah allah wi ene seedi ko batten ko o mo seedi ko kalten ko o mo seedi ko ubbaten ko ko isaten ko ko nyumborden ko ko batten der suudu ko batten jamma ko bakkar jomi bandiraabe seylaabe haysa a yafama bakkar ene hirsini kersa ngare kersen allah wallahu ya'lam ma tasna'un dum wadi mbede wasiyo hadi mi yejjidde e bandiraabe men sukaabe men tiktoker wala tiktokers in tiktokers un tiktoker jomiraado wi innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah usmani lam ko jomiraado wi on jiddo gede pankare chakto e julbe o mo jogi lepte aduna e lakara lepte makko yoni o belataake qur'an sabu ko wadata ko qur'an yida dum obelataake allah allah yidataamo nelaado yidataamo sahabaabe njidataamo malaikaaji njidataamo yimbe mojjibe be njidataamo ko yimmon bolle puuyde njidataamo omo jalna yimbe e ko ganduda welani allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah an tiktoker o an tiktokers o reeno oppude banda ene wadi gede pankari ene wadi ko boni rewbe bornaaki chomchi daande ene yalti keci ene yalti ada jalna yimbe ko welani allah sobe jalani ma hande nyande dalngede ngoyataande be ballataama be darontaakuma be jingantaama be paborhaako be dokkataama baraji la ilaha illallah muhammadur rasulullah so yimbe jali e ko welani allah allah huro wuro fo e dingaral fof baade odon petto allah wofe pettoda dina jalki repetoda antiktokor o antiktokoso sadanel da hunde kono wadi baraje ma dañ hen baraje sa len di kene wadi bakar sa mayi bakar ma taw ma ron wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ko gaddinda ko e ko rewi hen e mo janginda mo jalnuda dido bakaruji foko an rodo to dum en ciftiri mo binomi o omo delde filmuji bondi o mayi ko diido makko bi yumako mi yibi o rawandu ene sofay anyere makko o yidum ko bondi makko goni don an tiktoker an tiktokos yow ko neldar ha ko kalisma dagaki sa hajji jaberake sa sakima jaberake sa nawi yumma hajjo jaberake sa nawi ba ma hajjo jaberake bade kaliso ummi koy gede pankare la ilaha illallah muhammadur rasulullah wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un an sada jula jama dum o bado gede pankare o yidata jama o yidata qur'an allah wi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun baka ko tuni mada bakar gore yanay bernde goddo yahay bernde goddo yahay bernde ha wayno gudroni wayno kopp junira sa hali sa waji ma sa jangi qur'an hewata mumtata dum wori kala allah yukalla bal rana ala bul bernde bawli kurum kurum kurum kurum kala ko ko mo wada ko gede pankare e nam jomirado isa jikki sa jantima momo o jantuma do buri do jantidamo do ngare jantoden allah goppen geda tiktokos e tiktoker la ilaha illallah ne la sallallahu alaihi wasallam jomirado wi sa jantima mo e fitaduma allah jantoma e hore mum sa jantima allah e mala do ganda de feji allah jantoma do buri do jantidadum do ngare jantoden allah bandirabe seylad sen tampi sen keydi sen ko sen koli njulen munyen dido gede dille njulu e munyal en humta haaju kede ko allah wi يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين لا إله إلا الله محمد رسول الله قال ما كيالن جن يالن جن صلى الله عليه وسلم جمع رادو إيوني سأل الله إيوني ما هذا ما عندك حالته وين من جبي هل سبابه سأل الله إيوني ما وني أمرك ما وني أم حد ما كن لرما شكلل تكسل أنا في جيم بد يوم أكو أتجير وي سامبيلم gay tokara baba nenam bandam sabu andi ko dokkoma gerte o rokuma akara o rokuma data o rokuma bohe o rokuma benye adandi yumma wadantu bana koko jidda koko modje mako jomirado non walillahi almathalul a'la an jado allah alidi ko ya dad o yidi ko ya yod o yidi ko ya few o yidi ko ya mojju o yidi ko ya ur o yidi ko ya rimdo o yidi ko ya nundo o yidi ko ya won jantalman horo won tiktokor ada jalna yimbe ko welani allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sa tampi ummujul mballikinda nyaagoda Allah ballal kanko jogi o jomirado so yimbe be fo dendi e sengo be bi ebe nafma be nafatama sona ko Allah hoddiranma so be bi ebe lorluma be lorlotama sona ko Allah hoddiranma kuli churama dahkada yodi kajiado Allah inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya Allah kanyum jinganta annababe be e rewbe hen e mojjube be yidbe sunna be la ilaha illallah muhammadur rasulullah inna Allah ma sabir ay an mujjo Allah wonda ma enden kamako e tawfik e sadad mbada ko mojji kala ko mojji fitko Allah lungin ma dum bandirabe selam baade non njula e munyal ko ni boy mojjude nde do mojjira rokkudum besbesnguma dum wadi jomiraade wa amur ahlaka bis salati wasbir alayha لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جومي رادك يوسماني لم أوي سكابب لزانفا لزانفا تت لمنر لمنر تت لفي لغرسون كمفو مياب نجول نجول نجول هدم نجول نجول نجول هدم نجول قبل نجول كفير توقم قطي حول ولا قوة إلا بالله hotohul arsugo ko Allah jogi so wi tar yoni pindinaamo ndokkaamo kaccitaare o dawa ekol o jetta sak mbiya yo Allah reene ala asalimu o juula afindinan juul mbiya yo Allah reene mo kadi an kadi nde ko to nyange nelaado sallallahu alaihi wasallam on juuldo fajiri ndaysan e jama o woni koy ndenka Allah koy ndenka Allah sahabe gondo ndenka Allah mo juulani onon so fini jikku makko no boni bernande en boni o weltaka o weytaka on don juuldo fajiri non o fina ndaysan o mo welti o mo ti o yalta galle jom sunmi yoke jom sunmi wiyam baba galle jaha e jam garta e jam Allah surma Allah hurma Allah renma garta ada andi nyebbe ada andi kodde ada andi hunde fo sabu ajuli fajir mo julana fajir onon hayso dañi master 1 master 2 hayso jami orkerake aha o julata mo julata rokkerake so jami wala hawla wala quwwata illa billah arsko wana e master woni wallahi mo jangade haytus en jikkal ani mo bo sellani bamum yalti adun en roni jawdi ha hewte o sellani o do jibine o mo jogi million aji o do wawa haylimde kalis mo jogi million aji dum non julungu buri himmude e master 1 e master 2 arsko ko to asaman ummoto hol binnol ko jomirado wi non kedode ko jomirado wi wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أسمعي بي عرب جيرينك ناني أود عرب آية وين بي داكو أرسوكم دو أسمان كو ألو جوغي هاي قول نعمر أسكم وهير سنجلوب مكو وسكي لا إله إلا الله وفتر أسمي قنقل ويما بيدان تاكم آية من جنجين داو وي فرب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون وي كو كالن مي كو نو كالدان كو غون اي جوم وي هول هول تان هول بادو ها الله اني واهرا هول سبابو تان ها ييمبه نجد الله ها الله اني واهرا او فكر او ماي بانديرابي سهيلابي لا اله الا الله محمد رسول الله وني ايمانا غال اني ورا بانديرابي سهيلابي اي نام نلا صلى الله عليه وسلم وي جاميري بيبي مون يوبي نجول sobe dañi duubi jeedidi sobe dañi sappo be njulani piraabe sese kulbinaabe be njul sobe dañi sappo sukaabe rawbe be e worbe be yobe cerne e daduli yobe cerne e matla wala yobe cerne suudu sada jogi sa waawa be cerey matla sa waawa be cerande san albani wi en selle jiidube yummay baba so cerndama le kumbis e le papis e kolaji di to college to lycée to university to bey e bali bey e damdi so dendi odon gandi bandiraabe seylaabe jomiraado ya nyippo girma mbeeda mo wana mahram hararo ko dum jungo biya odo setin ami de boy gorko wodani wodi ko cousin e cousine wodi ko mahram e mo wana mahram e odo ko mahram ma way rokku dum jungo mo bawda raste ko joddo e makko nela sallallahu alaihi wasallam wi debbo e gorko do be teldi fo ko seydane woni taram seydane ko arbitre bondo o ala var seydane ala var yo allah hud seydane la ilaha illallah muhammadur rasulullah nela do ciernde les enfants et les enfants tete ala ko halinon les collèges et les collèges ngare pien kalis mahen e collage dude men ngurta gure men ngurta ndesan tawne wadi sunna suka be rewbe worbe be ciernde be mbasa wadi sigel e o keneli di bandiraabe seylaabe so ñoy holwite so ñongo bali maya bey maya gawri dañataake ñebbe dañataake kan hanbe beltota ko jaljal be beltota o do ngandi ko wadi dum o ma asaba min musibatin fama kasabat aydikum wa yafu an katir musiba kewdo fo ko gollirden juude men sen jamiraani mojjere en kadaani bonande alla nanga tobo mum yimbe keyda bali keyda nyalbi keyda kosam dañataake suuna dañataake kan be jalbe kaka beltora ko ngare kulen Allah jamiren mojere kaden bonan baden ekolaji pewde e dude pewde galleji pewde gade men pewa enam so jiido be yimbe bab cerna mo non ko hendi ko ngare kiren enam nala salatu o yi odon kawa kiram sada ibnu muaz o yi mimbul waadu sada hirde o yi Allah buri mi waawde hirde hol bin omantu bukhari nala di Allah buri mi waawde hirde o yi kiram Allah yida keri mum njawte so Allah wi horo mbade nala do en hira sada ibn hira Allah en hira mo hira ta nata aljanna nala sallallahu alaihi wasallam de yuf giyo gede pankare e galle mum so hadani o nata aljanna wala hawla wala quwwata illa billah yo Allah waden e hiran wobe o do diine nala sallallahu alaihi wasallam wi jeedido wona jeedibe yimbe jeedido eɓe naata aljanna d'office. Eɓe cakko e ɓuɓri Allah, ñande ganduɗa ɓuɓri Allah sona ɓuɓri Allah. E on juuloɓo, juuɗo juulo jaho jama o, omon tisubar jama, omon takkosan jama, o wirtima ɗo mo yaha jama, o arti jama, o yeehi jama. Muttafaqun alayhi, oɗo omo sakko e kiiɗo ɓuɓri. Fitto jun mo yahata jama, mo juulata e jama, so renaki o sakkotako ɗo, mo yahata jama. Wala hawla wala quwata illa billah. Eyi nam, nela sala sallam wi seerde juulɗe kefeere ko juulu, on goppuɗo juulu ko kefeere. Wala hawla wala quwata illa billah. Épreuve coefficient 100% ko njuulu. Ñande darnge to jiyaadu itto e ñaawe to ko njuulugo. So ngu moƴƴi geɗe keddiɗe fe moƴƴa, so ngu moƴƴaani ƴeewe, so mo jogii naafilaaji, so ala naafilaaji, so ngu manki ɗum moƴƴaani e makko. Ngare njuulen mbaade ken njuulooɓe, njuulen no nelaaɗo juuldannooni. Kanko wiye sallu kama ra'aytumuuni usalli, ɗum wonaa qur'aana ko sunna. Nelaaɗo wi njuulen juuldannoomi ni gila e habbiraango ha assalamu aleykum. Woro jiyaɗo ɓuri ɓaɗade Allah fof ko ɗo sujjude. Fitu juulu ngu ene suj ene himmi bandiraɓe sehilaɓe, onon julɓe heɗotoɓe Ousmane Diam Malick Ba, wona ka wona Diallo keɗe de mi darano on. Nela sallah sallam wi jiyaɗo ɓuri ɓaɗade Allah fof ko ɗo sujjiɗo. Ɗon a jangata ɗon Qur'an, sa nangue copi a jangata Qur'an. Holi sababu? Saabu nelaɗo yamirani, ala e juule nelaɗo. Fitu ko sa fenti e diine nelaɗo, e diine Allah, Allah jaɓantama ɗum. Ɗo ɓurɗa ɓaɗade Allah ɗo a jangata ɗon Qur'an. Te Qur'an ɓuri haala foof ndeysan. Woni yimɓe so cilmini ɓe janga surtout Quraysh, ceerno o janga ayatul kursi, eɓe mbiya amin amin amin, ɗum ɗo sellani. Walla janga qulallahu laabi tati, walla Quraysh, walla fil, ɗum ɗo sellani. Nelaɗo waɗani ɗum. Gare juulen no nelaɗo juuldannoni. Kanko wi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fouradu, an almuɗo jangu sunna nelaɗo, wirdu nelaɗo, juulo nelaɗo, juulano juuldannoni. Eyi nam, bandiraɓe nder juulu ɗon duwawne jaabe ɗon ha tengteɗo cujjuɗaɗo. Nelaɗo wi kebbine ɗon duwaw, o yaari kebbine dikri, o yaari kebbine Qur'an. Ayiɗo cujjuɗaɗo, ya Allah ya Rahman yaafomi, min e jinnaɓam e julɓe ardiɓe emo joguinimi hakke foof. Mbiya rabbi ihfirli wali walidey wali man lahu haqqun alay walil muslimin ajmain. Saabu mo joganɗa hakke o jafnoɗa, jafnoɗa yo Allah yaafomo. So tawi hakke a wawa ruftu ɗum, saabu wone bone kalɗa e makko. Ɗeɗo sa haalni mum o mayat walla fuura fusa. Bari ko noon wayi, sa haalnimo nden ɓurata wonde bone. E Allah yaafomi, e Allah yaafomi. Kala mo joganimi hakke e kaariyel, Allah yurmo kaariyel, Allah yurmo kaariyel. E Allah yaafomo. Aɗa sakko, aɗa sakkono hoorema, aɗa sakkono ɓe toñɗade. Saabu ñande darnge ken yoɓoɓe bandiraɓe sehilaɓe, wona ha juuldara wallay onon jarlon jaafo, onon ɗacca hakke. Ala sa tuubi Bakar o, bandiraɓe min Ousmane Diam Malick mi haalin ɓeɗa halta. Kala toñƴomi ñaami kalisam, kala ko wi kam mi yaafimo ha heddi Bakar gol. Kala biɗo komi wahaabi mi yafaki mo ha darke. Jafotomomi tan ko Touba o ruttoy ala oɗo ndeke, wona wahaabi o ko sunniyanke. Mo mbinoɗa ɗo taw koye banda wonno, taw koye wuuro wonno, taw koye dayre wonno, mbiya ala Ousmane Diam Malick ko sunniyanke, wona wahaabi. Kono kay so wona ɗum ñande darnge woro mami hebte baraji maɗi. Eynam, kala biɗon wahaabi mi yafa. Keddiɗo fof mi yafima, horo naldam message ni julde taske walla kor yarlo yafo. Ala mi yafimama d'office, tino horo tampin hooremani, mi yafimama aduna e lakare. Eynam, eynam, eynam, bandiraɓe julɓe, eynam. Kono oɗo ko mi yafarako ɗum woro. Eynam, mbiɗen duwa ɓuuri himmude koɗo cujjuɗa ɗo bandiraɓe sehilaɓe. Nelaɗo sallah sallam ndesan e fajiri o juula ko juuti. Oumar ibnul Khattab e fajiri o janga surtu hajji e surtu Yusuf e darɗiɗɗe woro. Enen noon woni sernaɓe almuɓe sa tende kan hanɓe kakaɓe darɗe ne jaaɓi hay fajiri. Bandiraɓe sehilaɓe, eynam, fajiri aljuma nelaɗo jangano surtu sajada, o janga sajada caggal faari darde adandiɗe adine nde dana ɗiɗi ɓirde o janga faari o fohen surtu dahar hal ata alil insani gako waɓe ayeje capan tati gako capan tati e goho woro. Eynam, eynam, te nela sen juulatno so are duwaw o duwo, so are jeygol yo Allah dandem e jeygol. Bandiraɓe sehilaɓe, e maghrib e futuru wona nelaɗo jangi surtule araf, o jangi surtu tour aya jeɗno capannayyi e jeenayyi. Bandiraɓe sehilaɓe, o jangi mursalat capanɗe joyyi aya ndesan jom suudu Abbas Oumu Fadla yummumo Abdoulah ibnu Abbas o nani ɓiye kone janga almursalat. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadibun intaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab. لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين أي بيام ديسان أسيتني كم سيمور مبتدين نند نلا صلى الله عليه وسلم إن جان ديسا سبنلي نلا دهالم إن غوي نن إبن جدي مو بيا صلى الله عليه وسلم جدنا نلا دو يوري وسنة مم ديسان أو بيلتي ديسان شغل جول نون بندرا بجول كو أذكار ندر جول ko duawo ciagal njulu ko azkar allabi fa idha qadaytumus sala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum son cilmini njantude alla odon dari odon jodi odon god bangge ade hay oro ade woné bedd dum woni azkar ko ciagal njulu bandirabe seylabe dum fat non njulu wonko jangate qur'an sada janga addari jangata qur'an sada sujji adwar ciagal njulu non don ko azkar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko ni wayi ko to fente e julungo sa fentiran a jabantake bandirabe seylabe jiman non deno o hokowi yollele a jabantake so doctor rocky mo padde o wima dedo padde yar nay tisbar nay takosan nay futur an jara didi asallara so yima nay tisbar nay takosan nay geje ajetti ajari jehre tisbar jehre takosan a halkoro ko non wayi so sa wofi yamirore docteur tan asallara isa yamirone yamir sa opinirado non e Allah non woro nirado wi kala kewnide e diina amen jabantaki ngare julen no nirado juldan noni seden jidi jabanede subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillah rabbil alamin.